działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Umowa na rozbudowę zakładów chemicznych Police podpisana. To inwestycja warta ponad 1 miliard euro. Artyści z różnych stron świata walczą o zwycięstwo. W Warszawie trwają finałowe przesłuchania w międzynarodowym konkursie wokalnym imienia Stanisława Moniuszki. Ja miałem przyjemność być 3 lata temu również. I wrażenia są tak samo olbrzymie wtedy teraz. Porusza całkowicie wewnętrznie. Nie maleje temperatura politycznego sporu we Francji. Dziś znów doszło do zamieszek w czasie protestów żółtych kamizelek. Symboliczne wbicie łopaty zainaugurowało dziś budowę kompleksu petrochemicznego Polimery Police. Koszt inwestycji to ponad 1 miliard euro. Na terenie należącym do grupy Azoty Police powstaną instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu oraz gazoport i baza logistyczna. Pracę ma tam znaleźć kilkaset osób. Tak inwestycje ocenia minister w kancelarii prezydenta Paweł Mucha. To zaangażowanie na poziomie 1 miliard euro, no to są ogromne środki. Tutaj potrzeba tych inwestycji i stąd się cieszę. To jest niezwykle radosna dzisiaj uroczystość i dobre dla regionu i dla Polski i także dla Grupy Azoty Informacji. Inwestycja ma być gotowa za 3 lata. Na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej 14 śpiewaków z różnych stron świata mierzy się w finale 10. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Melomani są zachwyceni poziomem tegorocznego konkursu. Mnie się najbardziej podobała Rosjanka i Amerykanin. Rewelacyjni są po prostu. Jestem pod wrażeniem, brak słów po prostu. Lubię śpiew i jestem po prostu zachwycona. Amerykanin jest super faworytem, świetnym humorem wystąpił, ale też fantastycznie było usłyszeć na sam koniec naszego polskiego śpiewaka właśnie z czystą polską mową. Ja miałem przyjemność być 3 lata temu również. Pamiętałem, czekałem przez 3 lata, żeby się znowu pojawić i wrażenia są tak samo olbrzymie wtedy teraz. Porusza całkowicie wewnętrznie. Też jestem pod mega dużym wrażeniem, tak, występów. Ale kobiety jednak bardziej mnie urzekają. Każdy z uczestników ma do zaprezentowania 2 arie, jedną polskiego kompozytora, a drugą ze światowego repertuaru. Laureatów konkursu poznamy późnym wieczorem. Jubileuszowy konkurs wpisuje się w uroczyste obchody rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Jego patronem medialnym jest Polskie Radio. Teraz zagranica. We Francji w czasie protestów tak zwanych żółtych kamizelek znów doszło do starć. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mimo ulewnego deszczu w wielu regionach kraju, w tym w Paryżu, demonstrowało ponad 18 tysięcy osób, tyle samo co przed tygodniem. Relacja Marka Brzezińskiego. MSW podało, że w Paryżu manifestowało 1200 osób, które obok dotychczasowych żądań dymisji prezydenta Emmanuela Macrona i zwiększenia siły nabywczej pieniądza domagały się także wstrzymania reformy edukacji. W stolicy protesty przebiegały względnie spokojnie. Napięta sytuacja panowała w Nantes i w Lyonie. W Lyonie co najmniej 10 policjantów i żandarmów odniosło obrażenia w wyniku akcji ultrasów i tzw. black blocs, lewackich grup zamaskowanych chuliganów, demolujących wszystko, co znajdzie się na ich drodze. Przybyli oni nie tylko z Francji, ale także z Beneluxu, Niemiec i Danii. Policję obrzucano butelkami, kamieniami i petardami. Poza francuskimi mediami, awantury wywołane przez żółte kamizelki intensywnie relacjonuje kremlowska sieć Russia Today. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że ruch ten jest finansowany i podżegany przez Kreml w ramach siania niepokojów w Unii Europejskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur z większymi przejaśnieniami popada w pasie od Pomorza Wschodniego po Wielkopolskę. We wschodniej połowie kraju również burze, temperatura maksymalna od 9-10 stopni nad morzem i w Kotlinach Sudeckich do 22 na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem jednak okresami dość silny i porywisty. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Was I talking too loud and could I hang with the jocks? It's never easy to be different inside, but when you don't give a fuck, it's just like riding a bike. I try to tell them see you later, but they don't wanna let me go. I send my love to all the haters, yeah, I just wanna let them know, this baby don't cry. Was I pretty enough, and am I good at sex? I used to wanna say an early goodbye, but I'm a disco queen, I just keep staying alive. I try to tell them see you later, but they don't wanna let me go. I blow a kiss to all the haters, yeah, I just wanna let them know, this baby don't cry. Don't cry. My crazy head. Nobody tells you when you're just a kid that the rules all change. You gotta lose to win. So I sit back and just enjoy the ride. Watch my worries wave goodbye. Don't get embarrassed if my moves are wrong. Baby, I sing off key, but you still love this song. You love this song. This baby don't cry. Play, This Baby Don't Cry, nowiusieńki singiel zapowiadający płytę artystki Solutions. Przy mikrofonie Gaba Kulka i dzisiejsza audycja będzie zupełnie niecharakterystycznie pełna nowości, ale wiedziałam o tym w momencie, kiedy w pewnym momencie otworzyłam swoją skrzynkę mailową i dosłownie w ciągu 3 godzin przyszedł do mnie newsletter K-Flay anonsujący premierę płyty Solutions 12 czerwca, a 3 godziny później do tej samej skrzynki wpadła wiadomość, że Kate Tempest wydaje płytę pod tytułem The Book of Traps and Lessons, która ukaże się 14 czerwca, a więc dwie moje ukochane artystki z pogranicza hip-hopu. Uprzedzam Państwa, 15 czerwca jest sobota, także możecie Państwo już sobie wpisać w kalendarzu, jakie płyty będą grane w tej audycji. Za nami K-Flay wróci jeszcze na pewno w najbliższych tygodniach, między tym dniem a premierą, a teraz Kate Tempest. Tak jak już mówiłam, płyta będzie nosić tytuł The Book of Traps and Lessons. Wyprodukował tę płytę Rick Rubin, ale nawet gdyby nie wyprodukował, i tak wydaje mi się, że to jest ten album, to będzie pewniak Fire Smoke. My visionary is a vision. I watch her dancing by the window, an

left-leaning folks. If we criticize you, then we're being bitter hoes. Sweet on the outside, salty in the middle. Walk around the block like a McGriddle. So, will you go the distance? Or will you vanish in a cloud of smoke like incense? While brown folks risk things and they rage against this machine built on green. And no, you won't be missed if you ain't really down. Levitating, Zinia Rubinos, Samus i Olga Bell. Wszystko dzięki Meryl Garbus Tuniards. Tę płytę słyszeli Państwo dosłownie 20 minut temu. Ja również ją przyniosłam do studia. Equals Kasi Piszek, czyli Kasai. To był utwór, który usłyszałam podczas bardzo niezwykłego wieczoru, kiedy Kasia grała te utwory wyłącznie przy fortepianie, w niezwykle kameralnych warunkach. Podeszłam do niej po koncercie i zapytałam o tę konkretną piosenkę. Zapamiętałam dwie linijki tekstu i chciałam dowiedzieć się, jaki jest jej tytuł. Quibble, taki jest tytuł. I teraz tej właśnie piosenki posłuchamy. Talk done. Yes, I'm done. Quibble, płyta Equals, przepiękna. Kasaj, czyli Kasia Piszek. Jeszcze jedna nowość, My Brightest Diamond, czyli Shara Nova. Znacie już Państwo bardzo wiele utworów z jej ostatniej płyty A Million and One. Ten utwór nie trafił na tę płytę, ale jest, jak to sama artystka napisała, należy do rodziny piosenek z tej płyty. Dorian jest dedykowany przyjacielowi i muzie artystki, jak to sama napisała, Dave'owi DePorisowi, który zmarł tragicznie w 2017 roku. Posłuchajmy. If you're in the room, there's no one else in the room. If you're outside, I'm outside. If you run away, that's okay. I hold you here in my mind. Quiet, strong, stable, easy. I see you, you see me. Rebel to rebel, the knowing between us was right there from the beginning. You were a wild thing. Form won't apply. Hold me close, then let me roam. Don't know where I'm going. I'll be back in a blue moon to see you see me. Rebel to rebel, and no in between us was right there from the beginning. You were a wild thing. Thank you. Barbara Morgenstern i Come to Berlin, a wcześniej My Brightest Diamond i Dorian. Teraz kolejna nowość. Ani DiFranco wydała nie płytę, książkę. No Walls and the Recurring Dream. To jest biografia skoncentrowana głównie na latach jej młodości, ale do książki dołączyła płyta, która jest, jak sama artystka mówi, kasetą, mixtapem towarzyszącym, który ma przybliżyć stare piosenki wszystkim tym, którzy zainteresowani są, jak brzmi muzyka, o której pisze w swojej książce. Nagrała ponownie garść swoich starszych numerów, solo z gitarą, gitara, głos. Zresztą w ciekawy sposób, bo sama pisze, że wzięła dwa mikrofony, ale nie skierowała jednego z nich na gitarę, a drugiego na usta, tylko oba postawiła przed sobą. Oczywiście sprawiło to, że nastąpiły tutaj, przepraszam, trochę techniczna notka, pewne przygody z przeciwfazą. Zainteresowani wiedzą, o co chodzi. Zauważa też pewną różnicę, że po raz pierwszy od wielu lat gra na gitarze bez swoich znanych dobrze tym, którzy widzieli kiedykolwiek film koncertowy Ani DiFranco, sztucznych paznokci, którymi gra na gitarze, więc napisała, że tylko jej kot zwykle słyszy, jak gra w ten sposób. No Walls, taki tytuł nosi mixtape. My posłuchamy dzisiaj piosenki Names and Dates and Times Ani DiFranco. So many white people, I mean, where do I start? The trouble with white people is just can't tell them apart. I'm so bad with names and dates and times, but I'm bit on faces that miss, except for mine. And I believe you when you tell me that we've met before. This time you got my attention, this time you got the floor. Tell me something I don't already know. Give me something to remember you by. When I go, oh, oh, oh, oh, oh, oh. When I go, oh, oh, oh, oh, oh, oh. When I go, oh, oh, oh, oh, oh, oh. When I go. Cause I laugh too loud and I talk too long. And I bet you'll be strangely relieved when I'm gone. Laugh too loud and I talk too long, and I bet you'll be strangely relieved when I'm gone. Let's go over to the window and sit in the neon light. Let's go out walking, you know it's garbage night. Let's go down to the East River and throw some in. Some we can't live without. Then let's start again. Oh, the more you talk, oh, the more I get. Oh, that sense of something that hasn't happened yet. Oh, the more you talk, the more I want to know. The way I'll remember you. When I go, oh, oh, oh, oh, oh, oh. When I go, oh, oh, oh, oh, oh, oh. When I go, oh, oh, oh, oh, oh, oh. When I go, I laugh too loud and I talk too long. And I bet you'll be strangely relieved when I'm gone. Yes, I laugh too loud and I talk too long. And I bet you'll be strangely relieved when I'm gone. I just can't tell them apart. And I never remember anything except for those things that I never forget. There's less and less in between. There's less and less in between. And now, big on your face, yeah, big in my mind. I remember so clearly that place, that time. place that time. I laugh too loud, I talk too long. Bet you'll be strangely relieved when I'm gone. Yes, I laugh too loud, I talk too long. And I bet you'll be strangely relieved when I'm gone. Ani DiFranco, Names and Dates and Times. Chciałam powiedzieć, że jest absolutnym przypadkiem to, że kolejna artystka na okładce płyty, której za chwilę będziemy słuchać, ma identyczną fryzurę jak młoda Ani DiFranco na okładce No Walls, które słyszeliśmy przed chwilą. Josephine Winter, Norweszka, urodzona w Bergen. Płyta nosi tytuł Flowers. Posłuchamy dwóch utworów, Last Amends, a później Take One. Walk, don't stop. Words have ceased to make a difference. Run, don't turn. Who knows what will happen if you think too much about it. You came to me when everything was lost, and you said we must be ourselves no matter what the cost. No matter what the cost. A sign of good faith as we fall to the ground. And I'm not afraid, I just can't stick around. Cause it's the same bloody tears over and over again. It's already been done. It's already been done. It's already. Talk, don't speak. Words of yours have always made me weak. We came today to make our last amends. From now on there's only us in the past tense, the past tense. A sign of good faith as we fall to the ground. And I'm not afraid, I just can't stick around. It's already been done. one. Go on, take two. Take my legs and my arms and all you want to. Take my lungs or even my head. But you won't get my heart until I'm dead. Take my winter. Take my summer. Take my spring. See how close you can come. Cry your tears, shake your head, but you won't get my heart until I'm dead. No, you won't get my heart until I'm dead. I'll find someone. Josephine Winter z płyty Flowers. Na sam koniec audycji zostawimy Państwa z Brianem Reitzelem i jego ścieżką dźwiękową do serialu American Gods. To będzie utwór Shopping. Ja się nazywam Gaba Kulka, a przygotowałam tę godzinę muzyki z Michałem Jakubikiem i Olą Baszun. Dobranoc.